ze wszystkich stron świata. Pierwszego patrzę wzrokiem, któremu trudno jest dać radę. Nie chcę stawać się prorokiem, ale wiem, to nie przypadek. Oferował zabawę, potem proponował spokój. Spektakl w ciągle drżących rąk, rzeczywistość jakby z boku płynie gorzkim strumieniem. Do przełyku bez refleksji, aplikacja znieczulenie. I znów jesteśmy lepsi. Spacer wśród wieprzy, kiedy czujesz boską siłę. Niebezpieczny przywilej, dwie doby maksymalnie tyle. Czas na wypoczynek, mówił, że jeszcze nie trzeba. Za iluzję bycia kimś, folder reklamowy nieba. Czy dam raju, Edenu, chuj z nazwą. Nie wiem czemu, teraz radź sobie samemu. Kara pozbawienia tlenu. Chowasz się w cieniu i gardzisz porankami. Dłonie już nie takie same, żywe truchło z kopytami. A pod powiekami pusto, jest skazane na banicję. No i szeptem pytasz pusto, czy przyjemniej, czy szybciej masz umierać. Przeszkadzacie normalnie żyć, a pomagacie bogatym bandziorom. To tej samej bandy. O, nie rozumiesz, kurwa, nie raz dupę ścisną, że ty tego nie wiedziesz? No, nie właśnie, ale żeby to zmniejszyć, to bądź doskonały, bądź siedzi za badniętą twarzą, a na niej obraz zwykłej nędzy i rozpaczy. Miłosierdzie dogmat, wiara daje nadzieję. Dusza jest gorąca, dystrybucja Boga Ojca, kurwa, na śmierdzących dworcach. Wystawia nas na próbę, no a cierpliwość to cnota. Tak bezczelnie ma mi cudem, a głód po podłodze miota. I kolejny z nim już opadł, rosną statystyki. Ja od dziecka marzyłem, żeby kiedyś stać się Niki. Prewencyjna projekcja najczarniejszych scenariuszy. Inkarnacją jest bestia, co bez namysłu kurzy mury, które chroniły od tego, czym tak bardzo gardzisz. Martwić mychną zmogiły i jak we powie, czy coś warci byli. Na razie czyściec urządzono im za życie. Restrykcyjne prawo wpisne daje. Weź nie oddychaj, bo śmierdzisz, nie podchodź, bo straszysz. Mam dzieci, wyżle prałeś za najdańsze gówno. No w jakąś leci. Ktoś pomógł z jedzeniem i z mieszkaniem. I to prosi, no bo to będziemy tylko tą pracę nas znaleźć. A tato bezdomny, bez pieniędzy, bez niczego, głodny będzie później pracować. Będą na godnego, to wie pan, to nie idzie robić, no. W trzecim klęczy i rechocze, z chujem zamiast mózgu, miłość wyznawana kroczem i miliardem plusów, konflikt rozwiązuje pięścią. Zasystał kolegów prawie w biegu, za pieniądze wzięli chyba bieżąc zwęgu. Trochę młoda do szczegu, ważne tylko czy się słucha. Oddaj radość bliźniemu, bo ostatnio nie poruchał. Ten pierdolony upał, naprawdę mnie dopija. Licz mi posłusznie jaja i nie rób już siebie debila. No kurwa, jeszcze chwila i ci wypierdolę słowo. Za swobodę dzisiaj płacił kolokardą kredytowo. A był problem z bankomatem, więc jak przystało na szmatę. Jeden wpyska, drugi w dupę, co nie jara cię ten panel. Nowoczesna Golgota, ukryta na przedmieściach. Cytu rzadko można spotkać, ale lepiej już się streszczaj. Dziwko nie chciała pogłąć, że co, zbiłem ją za mocno. Dostała hajza bez jedynek, wygląda słodko. Ostatniego narożnika obserwuję cały spektrum. Fuzja kata i komika o aparycji piekła. Przy nim cała miłość zdechła. Nienawiść razem z nią w strachu. Wiem, wzywałby śmierć, aby natychmiast uciec stąd. O nim rzadko usłyszę, że znasz go chyba najlepiej. Okrucieństwa dyktatorów każde jedno biedę klepie. Zresztą liczę na ciebie, wierzę, życie ci zjebie. Póki możesz, nie odwracaj głowy, biegnij przez siebie. Chociaż jestem pewien, czeka po drugiej stronie lasu. Snuje się po ulicach i miał sporo czasu, żeby poznać nawyki. Chcę widzieć swoje ruchy, nie bój się zamykać. Może karaluchy pod poduchy, a szypatki na zabawki. Co noc, także z robacem już się chwycił swoje macki. No to teraz się zacznie, obserwuj bacznie. Tak mi do głowy wpadło. Chcę żyć wszystkich, kurwa, poznać to popatrz w jasiatko. Kościół rzymskokatolicki kłamie. Zdziwiony? Bo ja nie. Bo tam można służyć albo Bogu, albo Mamonie. W VII wieku znaleziona Ewangelia Marii Magdaleny do dziś nie ujawniona. Jan Paweł II już wiedział, Benedykt XVI wiedział i Franciszek też wie. Jaki Nie zawało myśli o lekarzach tutaj w Polsce przekazam. Leczą oczywiście wykańczają. Nie pan cerebral nie jest psychiatryka. Maszerują ich otumaniaczami, żeby nie wydała się prawda, które mają działanie uboczne takie, mówią, że pomagają, a działania uboczne mają leki takie, że doprowadzają do astmy, która akurat jest śmiertelną chorobą. A to ciekawe, bo leki nie leczą. Bo przemysł farmaceutyczny potrafi lekarzy zabijać. Przykład Janusz Korczak, firma Bayer i Cyklon B. Mówi panu to coś? Patron mojej szkoły. Polski Żyd, cały żydowski naród zamordowany przez przemysł farmaceutyczny dla pieniędzy. A to prawda.